smo nekad srećno. Žao mi je oni lepi dana, skromno večanje sa malo sveća. Veselo društvo beše sa nama, skromno večanje sa malo sveća. Veselo društvo beše sa nama, uspomene, uspomene, jedna tebi, druga meni. Tako i uvek u životu, kad su dvoje rastavljeni. Tako i uvek u životu, kad su dvoje rastavljeni. Život nam nije pružio mnogo, pobjeglo vreme i naša sreća. Ma uvela sveta od nesreka, onaj ko voli, on se i seća. Ma uvela sveta od nesreka, onaj ko voli, on se i seća. Uspomene, uspomene, jedna tebi, druga meni. Tako i uvek u životu, kad su dvoje rastavljeni. Tako i uvek u životu, kad su dvoje rastavljeni. Sam ti rekao sve što sam hteo, zato se uvek na sebe ljutim. Ne mogu više bez tebe srećo, volim te, volim, zašto da čutim. Ne mogu više bez tebe srećo, volim te, volim, zašto da čutim. Uspomene, uspomene, jedna tebi, druga meni. Tako i uvek u životu, kad su dvoje rastavljeni. Tako i uvek životu, kad su dvoje rastavljeni.